जिंदगी क्या कहती है, होशियार गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी रब की दुआ है, छू के किसी ने इसको देखा कभी ना, एहसास की है खुशबू महकी हवा है, खुशियां और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। कहो तुम मन की सुनो तुम, मन मीत कोई मन का चुनो तुम, कुछ भी कहेगी दुनिया दुनिया की छोड़ो, पलकों में सच के झिलमिल सपने बुनो तुम। होशियार गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। अपनी कभी कभी तो कभी तिश्नगी लगती है ये तो, खुशियां और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना।